วันนี้ผมได้เดินทางมาจากขอนแก่นมาถึงวัดสนามในวันนี้เป็นวันที่2พฤศจิกาตรงกับวันจันทร์พวกเราที่มาวัดสนามในนี้ต้องมีอุดมการณ์คือมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความเข้าใจให้รู้แจ้งรู้จริงทีแรกต้องมีการรู้จำฟังก็รู้จำการฟังแล้วก็รู้จักวิธีที่ทำเมื่อรู้จักเมื่อรู้จำรู้จักแล้วต้องทำให้รู้แจ้งรู้จริงที่วิธีที่ผมเคยทำมาตัวอย่างบ้านผมการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ต้องศึกษาอะไรให้มากแต่ต้องทำวิธีที่ผมให้ทำนั่นคือพลิกมือขึ้นขั้วมือลงเรียกว่าทำจังหวะช้าเพราะว่าคนทางโน้นไม่มีการศึกษาเพราะคนทางนั้นเป็นการทำนาทำสวนไม่เคยคิดไม่เหมือนกับคนกรุงเทพดังนั้นวิธีสอนนั้นจะทำเหมือนกันก็ได้หรือไม่ทำเหมือนกันก็ได้ผมคิดว่าคนกรุงเทพมีการศึกษาสูงบางคนก็ศึกษาอย่างน้อยต้องม.ส.5หรือปริญญาตรีโทปริญญาเอกดังนั้นความคิดนั้นคงจะไม่เหมือนกันเพราะว่าทางนี้ต้องประสบการณ์กับการศึกษามามากดังนั้นการปฏิบัตินั้นที่สุดแล้วก็ต้องอันเดียวกันการริเริ่มนั้นอาจจะไม่เหมือนกันตัวอย่างที่คนภาวนาทำกรรมฐานว่าพุทโธก็ตามอรหังก็ตามพองนี้ก็ตามเรียกว่าวิปัสสนาทั้งนั้นวิปัสสนานั้นเขาเรียกว่าการเห็นแจ้งรู้จริงวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงหรือเห็นแจ้งเห็นจริงไปอย่างนั้นดังนั้นการเห็นแจ้งเห็นจริงรู้แจ้งรู้จริงนั้นเป็นเพียงตำราพูดมาเท่านั้นวิธีที่ผมพูดนี้ใครจะพูดอย่างไรก็ตามผมเชื่อมั่นในใจตัวเองว่าทิฏฐิคือความเห็นความเห็นผมเข้าใจอย่างนี้คือต้องมาดูความคิดอันนี้พูดง่ายๆสั้นๆคือมาดูความคิดไม่ต้องดูลมหายใจวิธีอื่นๆนั้นดูลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้อันนั้นก็ดีผมเคยทำมาเหมือนกันแต่มันยังมีความพอใจและไม่พอใจพูดง่ายๆก็เรียกว่าความโกรธความโลภความหลงยังมีอยู่เหมือนเดิมในขณะที่เราไปนั่งทำกรรมฐานอยู่คนเดียวหรือจะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ไม่มีอารมณ์มากระทบก็ยังไม่มีความพอใจและไม่พอใจวันนี้ตกวิธีที่ผมทำนี้ไม่ต้องดูลมหายใจทีนี้ทำความเห็นแจ้งรู้จริงถ้าพูดว่าทำความเห็นแจ้งรู้จริงนี่บางคนอาจจะสงสัยขึ้นมาว่าเห็นอะไรรู้อะไรถ้าพูดว่าเห็นอะไรรู้อะไรแล้วเราก็มาคิดคำหนึ่งถึงเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ากับพระวักกลิกอยู่ด้วยกันพระวักกลิกนั้นตอบพระพุทธเจ้าแต่ไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าก็เลยพูดกับพระวักกลิกว่าแต่ตอนที่ประนามให้พระวักกลิกหนีนี่ไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาพอสมควรพระพุทธเจ้าพูดกับพระวักกลิกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับกายจีวรของเราอยู่ก็ไม่เห็นเพราะว่าไม่เห็นธรรมนั่นเองอันนี้คนส่วนมาก มื่อเห็นธรรมก็ต้องเห็นสีเห็นแสงเห็นนรกเห็นสวรรค์หรือเห็นผีเห็นเทวดาหรือเห็นลูกแก้วเห็นพระพุทธรูปลอยมาอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้ความคิดคำว่าเห็นธรรมนี่ก็ต้องเห็นความคิดนั่นเองเห็นรูปกายกำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินกำลังนอนกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดความเห็นของผมเข้าใจไปในทำนองนี้ดังนั้นจึงว่าเห็นความคิดตัวเองนี่แหละคือเห็นธรรมส่วนลึกเข้าไปทีแรกก็ต้องเห็นการเคลื่อนไหวของรูปกายเป็นตั้นเปลือกเปลือกคนอื่นมองเห็นได้เช่นเราเคลื่อนไหวทางรูปกายคิดตาหรือกำมือเหยียดมือหายใจเข้าหายใจออกคือน้ำลายเข้าไปในลำคอเนี่ยอันนี้คนอื่นมองเห็นส่วนจิตใจนั้นคนอื่นมองไม่เห็นแม้ตัวเราเองก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เมื่อเรามาเห็นมารู้อันนี้ก็เรียกว่าทำส่วนลึกเข้าไปตามขั้นตอนที่แรกต้องรู้จักเรื่องสมมุติเมื่อรู้จักเรื่องสมมุติแล้วเราก็จะไม่ติดสมมุติบัดนี้เรามาเห็นต้นตอของชีวิตของเราแล้วเพราะชีวิตนี่แหละมันไม่เคยมีทุกข์ตัวความคิดจริงๆมันก็ไม่เคยมีทุกข์ตัวที่มีทุกข์เกิดขึ้นนั่นคือความหลงผิดเท่านั้นความหลงผิดนั้นคือมันนึกมันคิดขึ้นมามันก็เลยปรุงไปเราเลยไม่มาดูความคิดนี่เองบัดนี้วิธีปฏิบัติง่ายอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้จะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ถ้าหากว่าเราหลับตามันมีประโยชน์ท่านเอาไปใช้กับการกับงานได้ก็ต้องหลับถ้าหากว่าหลับตาแล้วไปทำการทำงานไม่ได้เราจะเริ่มวิปัสสนาอยู่แต่เอาไปใช้กับการกับงานไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำวิธีหลับตาถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไปนั่งหลับตาภาวนาถ้าหากว่าเรามีทองคำถ้าเราหลับตาอยู่มีผู้ร้ายมาเอาทองคำหรือมีขโมยมาเอาทองคำเราไปทองคำเราก็หายไปอันนี้เด็กๆ ก็รู้ผมถามเด็กอายุ7 ปีมากับพ่อเขาวันนี้ถ้าไปนั่งหลับตาถ้ามีทองคำอยู่ประมาณกิโลก็ตาม2 กิโลก็ตามเอามาไว้ที่ตรงหน้าเราหลับตาเมื่อคนมาเอาทองคำเราไม่เห็นทองคำนั้นเลยหายไปถามเด็กๆ เขาว่าทองคำหายไปนี่เป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นโทษเขาว่าอย่างนั้นถ้าเป็นโทษเราจะทำไปเพื่ออะไรการนั่งหลับตาก็เลยพูดเด็กๆ เขาก็รู้แต่พ่อเขาเคยทำกรรมฐานนั่งหลับตามากับอาจารย์นั้นอาจารย์นี้แต่ไม่ต้องพูดเรื่องอาจารย์พูดให้เขาก็เลยรู้เรื่องเพราะลูกเขาก็รู้การนั่งหลับตานั้นใช้ประโยชน์ได้น้อยมันไม่ได้มากเขาก็เลยพูดขึ้นมาอีกคำหนึ่งว่าถ้าหากว่าเจริญวิปัสสนาแล้วไม่ต้องมีตัวมีตนไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสียดายเขาว่าอย่างนั้นถ้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสียดายไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็ต้องลื้อเสื้อลื้อผ้าได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีตัวไม่มีตนไม่ต้องนุ่งเสื้อนุ่งผ้าก็ได้และไม่ต้องกินข้าวก็ได้ไม่ต้องหาเงินหาทองก็ได้พูดอย่างนี้เขาให้ถ้าไม่หาไม่ได้กินเขาว่าอย่างนั้นถ้าหามาแล้วก็ต้องควรรักษาพระพุทธเจ้าท่านสอนมาให้ทุกคนรู้จักหน้าที่การงานผมก็เลยพูดอย่างนี้เขาให้เมื่อพูดไปหลายเรื่องเขาก็เลยเข้าใจคำว่าวิปัสสนานั้นไม่ได้หมายถึงการไปนั่งโดยเฉพาะวิปัสสนาแปลว่าการเห็นแจ้งรู้จริงที่รู้จำนั่นคือผมหรืออาตมาได้พูดให้ฟังว่าต้องดีมีสติมาดูความคิดตั้งตัวให้ดีมีสติมาดูความคิดอันนี้รู้จำรู้จักวิธีดูความคิดแบบนี้มันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอันนี้แปลว่ารู้จักรู้จักแล้วเราก็ต้องสลัดทิ้งบัดนี้รู้แจ้ง รู้จริงเมื่อมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บความคิดนั้นมันประกอบอยู่ด้วยโมหะโทสะโลภะหรือมันคิดประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาหรือสมาธิเหล่านี้ต้องรู้อันนี้เรียกว่าวิปัสสนาดังนั้นการทำแบบนี้ทำง่ายๆไม่ต้องลงทุนลงแรงและก็ยังไม่ต้องเปลืองสตางค์อีกด้วยการทำอย่างนี้ทำง่ายๆนี่แหละแต่คนไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็การปฏิบัติก็ไม่สมบูรณ์คนเราไปหาเงินหาทองแล้วก็มาทำบุญแล้วมันก็ยังละความหลงผิดไม่ได้คือยังไม่เลิกละจากความโกรธความโลภความหลงนี้ไม่ได้อันนั้นก็ชื่อว่ายังไม่เป็นบุญแท้เพียงบุญตามวัตถุเท่านั้นตอนที่ผมพูดนี้เอาสติมาดูความคิดหรือเอาใจมาดูความคิดหรือว่าเอาใจดูใจเอาสติดูใจอันนี้เป็นเพียงสมมุติพูดจะมีเงินร้อยล้านพันล้านไปจ้างให้คนอื่นมาทำให้เรามันก็ไม่ได้ตรงกันข้ามไม่มีเงินแม้สตางค์แดงเดียวทำก็ได้รู้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆไม่ต้องลงทุนลงแรงเท่าไหร่อันนี้คือไปไหนมาไหนต้องมีสติติดตามดูความคิดให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจความเห็นความรู้ความเข้าใจอันน้อยๆอันนี้แหละมันจะสะสมเอาไว้เมื่อมันสะสมเอาไว้เต็มสมบูรณ์มันแล้วมันจะโผล่ตัวขึ้นเรียกว่าเป็นอัศจรรย์คำว่าอัศจรรย์นี้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ต้องรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ต้องเห็นสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจต้องเข้าใจเรียกว่าอัศจรรย์เหมือนกับแผ่นดินไหวเนี่ยดังนั้นเมื่อมาเห็นอันนี้เข้าใจอันนี้ทราบซึ้งดีพอแล้วความโกรธความโลภความหลงมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วแต่เราทำบุญก็ดีให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีที่สุดเรียกว่าเจริญวิปัสสนาก็ดีก็มีจุดหมายปลายทางจะมาทำลายความหลงผิดคือจะมาปราบความโกรธความโลภความหลงนี่เองแต่ทำมาแล้วมันปราบความโกรธความโลภความหลงไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรดังนั้นวิธีที่ผมนำมาเล่าให้ฟังวันนี้ผมกล้ายืนยันรับรองได้ถ้าทำจริงๆแล้วให้มันติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานไม่เกิน3ปีอย่างกลาง1ปีอย่างเร็วที่สุดนับแต่1วันถึง90วันแต่ไม่ต้องพูดอะไรนะอันนี้สงไม่ต้องพูดแหละความโกรธความโลภความหลงมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วแต่ให้เราทำความรู้สึกทำความเห็นแจ้งเมื่อทำความรู้สึกทำความเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็เลยไม่หนีเพราะมันไม่ได้หนีอยู่แล้วหลักชนะต้นตอของชีวิตจิตใจของเราจริงๆแล้วมันเป็นปกติอยู่แล้วเราไม่เคยมาดูที่ตรงนี้เราเคยไปดูความสงบเราต้องการความสงบมันก็เลยไม่ถูกจุดนี้ดังนั้นความสงบนั้นจึงมีอยู่สองแบบด้วยกันสงบแบบไม่รู้สงบแบบทื่อๆเหมือนก้อนหินก้อนอิฐก้อนกรวดนี่อันนั้นสงบแบบหนึ่งแบบที่ผมพูดนี่มันไม่ใช่เป็นความสงบแต่นั่นก็เป็นความสงบทำไมว่าไม่เป็นความสงบมันสงบแบบการเห็นแจ้งการรู้จริงเห็นแจ้งรู้จริงอันใดบางคนอาจจะสงสัยขึ้นมาอย่างนี้เห็นแจ้งรู้จริงความคิดและเห็นแจ้งรู้จริงของชีวิตเห็นแจ้งรู้จริงของจิตใจตัวเองอันนี้เห็นแจ้งรู้จริงเมื่อเห็นแจ้งรู้จริงอย่างนี้เอาไปใช้ประโยชน์อันอื่นได้ไหมได้เพราะทำการทำงานนั้นโดยไม่มีทุกข์จะเป็นนักเรียนไปศึกษาในโรงเรียนก็ศึกษาโดยไม่มีทุกข์ถ้าหากเป็นครูไปสอนหนังสือก็ไปสอนโดยไม่มีทุกข์ ถ้าหากเป็นตำรวจเป็นทหารไปทำธุระหน้าที่ของตนเองก็ไปทำโดยไม่มีทุกข์ถ้าเป็นคนซื้อคนขายแม่ค้าแม่ขายก็ต้องซื้อต้องขายแต่ซื้อขายโดยไม่มีทุกข์อันนี้เป็นการเห็นแจ้งรู้จริงคือความสงบแบบนี้สงบแบบการเห็นแจ้งสมมุติให้ท่านฟังอีกพักหนึ่งเราอยู่ที่มืดสมมุติว่าอย่างศาลาของเรานี่แหละมีไฟฟ้าแต่คนบ้านนอกไม่เคยรู้การใช้ไฟฟ้าถึงเวลาตอนเย็นมาแล้วบอกคนบ้านนอกไปเปิดสวิตช์ไฟฟ้าดูมันจะไม่ไปหาต้นสวิตช์มันจะไปหาหลอดไฟเพราะมันเห็นหลอดไฟมันมีความสว่างหมุนหลอดไฟอยู่ที่ตรงนั้นแหละหมุนจนตายความสว่างไม่มีอันคนเราก็เหมือนกันเราต้องการอยากได้ความสงบเราไม่อยากให้มันมีความโกรธไม่อยากให้มีความโลภไม่อยากให้มีความหลงเราก็เลยไปทำความสงบทำจนตายครับเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องสงบอันนั้นเหมือนกับคนไปจับไฟฟ้านั่นแหละไม่รู้จักสมุฏฐานของไฟฟ้าแบบนี้ที่ผมพูดนี้เป็นคนสลาดเป็นคนในเมืองอย่างที่ศาลาของเรานี่แหละเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนวัดสนามในทุกคนก็ได้ถึงเวลาตอนเย็นแล้วต้องการความสว่างไม่ต้องไปจับรอดไฟไปจับที่ต้นชีวิตของไฟพอดีกดชีวิตเข้าไปแล้วไฟมันไปตามเส้นสายไฟฟ้ามันก็เลยไปทำความสว่างอยู่รอดไฟนู่นอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราไม่ต้องการให้ความโกรธเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นเราต้องไม่หลงต้นตอของชีวิตเราต้องไม่หลงที่เกิดของความคิดหรือที่เกิดของจิตของใจเมื่อเรามาดูที่ตรงนี้จิตใจของทุกคนมันก็ไม่มีความโกรธอยู่แล้วอันนี้แปลคนสลาดดังนั้นความสงบนั้นจึงมีสองอย่างสงบแบบไม่รู้อันหนึ่งสงบแบบรู้แจ้งอันหนึ่งอันนี้สงบจากโทสะโมหะโลภะอันสงบแบบการเห็นแจ้งนี่เพราะโทสะโมหะโลภะมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วอันนี้เป็นวิธีของผมเอามาใช้ในชีวิตของผมเองดังนั้นการเห็นธรรมก็คือเห็นตัวนี้สมกับพุทธพจน์บทหนึ่งว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนจะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้อันนี้จะให้คนอื่นทำแทนเราก็ไม่ได้เราจะมีเงินร้อยล้านพันล้านไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือไปสร้างพระพุทธรูปมากๆแล้วความโกรธความโลภความหลงหายไหมไม่หายอันนี้เอาเงินร้อยล้านพันล้านไปซื้อให้คนอื่นทำแทนเรามันไม่ได้มันต้องทำเองสมกับพุทธพจน์ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนจะให้คนอื่นทำแทนเรามันไม่ได้สมมุติภรรยาสามีก็เหมือนกันเมื่อภรรยาทำแล้วภรรยาก็รู้เองสามีก็ไม่รู้เมื่อสามีทำแล้วสามีก็รู้เองภรรยาก็ไม่รู้หากว่าเรามีลูกลูกเราทำเองพ่อแม่ก็รู้ตามไม่ได้มันเป็นอย่างนี้อันนี้แหละเรื่องการทำบุญมันต้องทำตัวนี้อันบุญนั้นไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องทำกับพระก็ได้เรามีของให้คนใดก็ได้เรียกว่าการทำบุญการทำบุญนั้นเรียกว่าการทำดีเท่านั้นการทำดีเรียกว่าการทำบุญทำแล้วมันยังมีความโกรธความโลภความหลงอยู่อันนั้นก็ยังไม่ถูกมากดังนั้นวิธีที่ผมพูดนี้ไม่ต้องทำบุญก็ได้หรือจะทำบุญก็ได้จะรักษาศีลก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้จะทำยังไงได้ทางนั้นหรือจะกินเจก็ได้ไม่กินเจก็ได้จะนั่งขัดสมาธิก็ได้ไม่นั่งขัดสมาธิก็ได้จะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ให้เราดูเอาเองเรื่องประโยชน์ของมันแต่ให้เอาสติมาดูความคิดนี่เองเรื่องลมหายใจมันไม่ได้โกรธให้คนที่มันโกรธคือตัวความคิดที่เองดังนั้นการที่จะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นนั้นเราต้องมาดูความคิด ดูจิตดูใจดูชีวิตเราที่ตรงนี้มันคิดขึ้นมาปุ๊บเห็นปั๊บหัดบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนกันกับนักมวยนักมวยเนี่ยขึ้นไปในเวทีต้องชกเราไม่ต้องไหว้ครูคนใดไปไหว้ครูอยู่แล้วมันจะไม่ทันเหตุการณ์ดังนั้นการฝึกอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่จะให้มันโกรธแล้วจึงจะไปฝึกหัดมันไม่ใช่อย่างนั้นต้องฝึกหัดเตรียมไว้ก่อนเมื่อมีคำคนอื่นมาพูดให้เราต้องสู้ทันทีอันนี้แปลว่านักมวยต้องฝึกหัดไว้เมื่อขึ้นในเวทีต้องชกทันทีอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีคู่ต่อสู้มาพูดยุให้เราโกรธเราไม่ต้องโกรธเพราะเราเห็นสภาพความโกรธเป็นทุกข์มีเห็นสมุฏฐานของความคิดเรามีสติเข้าไปอยู่ที่ตรงนั้นความหลงก็ไม่มีอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วความเห็นถูกต้องของผมเข้าใจอย่างนี้ว่าทิฏฐิของผมเองอันนี้มันเลยไปตรงเอากับคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าเห็นแก่ตัวคือให้ทำลายความหลงผิดเมื่อคนไม่เห็นแก่ตัวแล้วทำลายความหลงผิดแล้วอันนั้นแหละเป็นบุญเป็นกุศลอย่างแท้จริงดังนั้นบุญนี้เรามาพูดกันว่าอะไรจะมีมากกว่ากันพระพุทธเจ้าเองเคยสอนหรือเคยพูดเอาไว้ว่าคนไม่ลืมตัวนี่เองเช่นเราทำบุญพูดเรื่องการทำบุญทำบุญร้อยครั้งพันหนก็ตามยังไม่มีอานิสงส์เท่ากับการรักษาศีลครั้งเดียวท่านว่ารักษาศีลร้อยครั้งพันหนก็ตามยังไม่มีอานิสงส์มากเท่าทำให้จิตใจสงบครั้งเดียวท่านว่าอย่างนั้นบัดนี้ทำความสงบร้อยครั้งพันหนก็ตามยังไม่มีอานิสงส์เท่าการเห็นแจ้งครั้งเดียวท่านว่าอย่างนั้นการเห็นแจ้งทำไมมีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากก็พระพุทธเจ้าท่านก็ทำความเห็นแจ้งความรู้จริงนี่เองอันนี้แหละมีอานิสงส์มากที่สุดอันดูความคิดเห็นความคิดเข้าใจความคิดนี่แหละมีอานิสงส์มากบาปมากที่สุดวันนี้คือคนลืมตัวคนไม่รู้คนไม่เข้าใจความคิดนี่เองดังนั้นการทำบุญก็ตามรักษาศีลก็ตามเจริญวิปัสสนาก็ตามถ้าหากว่าเราไม่มาทำความเห็นแจ้งความรู้จริงต้นตอของความคิดนี้มันก็ยังมีความโกรธความโลภความหลงอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามาทำความเห็นแจ้งความรู้จริงอันนี้แหละมันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนามีเงินก็ทำได้ไม่มีเงินก็ทำได้เด็กผู้ใหญ่ทำได้ทั้งนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ทำอันนี้ทำไปกับการกำงานทุกแบบได้นี่แต่ว่าจะเป็นน้ำอยู่ที่เดียวทำถ้าหากว่าเราเป็นน้ำอยู่ที่เดียวทำแล้วมันก็ไม่ได้ผลไปไหนมาไหนก็ต้องดูความคิดของเรานี่เองการดูความคิดนี่ผมจะแนะนำอีกเรื่องหนึ่งบางคนไปนั่งทำดูความคิดมันเกิดความคิดขึ้นมาเราเลยไม่รู้ความคิดเราก็เลยไปดูความคิดหรือเข้าไปในความคิดรู้อันนั้นรู้อันนี้อันนั้นไม่ถูกตามวิธีนี้วิธีนี้เห็นอันใดไม่ได้เห็นผีเห็นเทวดาเห็นพระพุทธรูปเห็นดวงแก้วที่สุดเห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ถูกต้องเพราะจิตของเรามันคิดออกไปเราไม่เห็นความคิดมันถูกปรุงคือจิตใจมันปรุงเองมันปรุงเพราะเราไม่เห็นต้นตอของความคิดนี่เองดังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายมาสนใจและศึกษาหาต้นตอของความคิดนี่เองเมื่อไม่เห็นความคิดอันนี้แหละเป็นการทำลายความมืดความหลงความไม่เข้าใจเมื่อมีความสว่างความเห็นแจ้งความรู้จริงอันนี้แหละเรียกว่าเป็นทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นแจ้งเรียกว่าถูกสัมมาทิฏฐิแปลว่าเดินถูกทางแล้วทำไมเดินถูกทางก็เพราะพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้ทำความเห็นแจ้งอย่างนี้เมื่อเราทำความเห็นแจ้งอย่างนี้ทุกข์ก็ไม่มีเมื่อทุกข์ไม่มีก็เหมือนกันกับพระพุทธเจ้านั่นเองเดี๋ยวนี้ลักษณะเดี๋ยวนี้ที่ท่านทั้งหลายฟังผมพูดหรืออาตมาพูดอยู่ในขณะนี้ จิตใจของทุกคนมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีความโกรธมันไม่มีความโลภมันไม่มีความหลงอันนี้แหละเรียกว่าอุเปกขาวางเฉยไม่ใช่ว่าไปนั่งอยู่แล้วคนมาเอาเงินเอาทองก็วางเฉยอันนั้นพูดเอาเองถ้าหากว่าเราวางเฉยแล้วไม่ต้องไปหาเงินอีกแล้วไม่ต้องไปหาเสื้อหาผ้ามานุ่งอีกแล้วก็ต้องวางเฉยซะก็ต้องไม่กินข้าวซะวางเฉยอย่างนั้นซะอันนั้นมันพูดเอาเองถ้าหากพูดตามความจริงจิตใจหรือชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นปกติอย่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยท่านมีความทุกข์ไหมผมเข้าใจว่าไม่มีความทุกข์ท่านมีความสุขไหมถ้าจะพูดคนที่พูดกันไม่รู้เรื่องว่ามีความสุขอันนี้ลักษณะนี้แหละมันไม่ใช่ทุกข์มันไม่ใช่สุขเรียกว่าจิตใจของทุกคนนั้นมันมีอุเบกขาทำอันนี้แหละมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาค้นพบอันนี้แหละเรียกว่าธรรมที่ทำให้พระพุทธเจ้านั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นที่ว่ามารู้มาเห็นมาเข้าใจอันนี้เรียกว่าเป็นพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมตามธรรมชาติของจิตของใจแล้วมันไม่มีความโกรธมันไม่มีความโลภจิตใจคนนั้นมันมีความสะอาดมันมีความสว่างมันมีความสงบอยู่แล้วที่มันไม่สะอาดที่มันไม่สว่างที่มันไม่สงบนั้นมันไม่ใช่เป็นตัวชีวิตมันจิตใจที่มันปรากฏด้วยวัฏสังขารดังนั้นขอให้เราทุกคนจงมาดูที่จิตใจดูลงไปให้เห็นจิตใจที่มันสะอาดมันสว่างมันสงบเดี๋ยวนี้นี่แหละท่านนั่งอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละมันไม่มีความโกรธมันไม่มีความโลภมันไม่มีความหลงเรียกว่าจิตใจสะอาดคำว่าสว่างก็หมายถึงการเห็นแจ้งคำว่าสงบก็หมายถึงว่าหยุดแล้วไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงอันนี้เนี่ยจิตใจของพระอริยบุคคลเกิดจิตอันนี้มันก็มีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นแม้ที่สุดมีถึงสัตติรสารแต่สัตติรสารนั้นมันไม่มีปัญญามันไม่สามารถที่จะไปใช้ได้คนเราทุกคนต้องมีปัญญาเอาไปใช้กับชีวิตของเราได้ทุกคนดังนั้นผมได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตสติใจปลุกเราทุกคนให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเราทุกคนเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระก็ได้พระแปลผู้ประเสริฐภิกษุแปลผู้เห็นภัยเห็นอันนี้แหละคือเห็นมันไม่ให้ผมโกรธไม่ให้ผมโลภไม่ให้ผมหลงไม่ให้ผมมืดมาเกิดขึ้นที่จิตใจของเราก็เท่านี้เองหลักพุทธศาสนาสอนแค่นี้ความจริงเนี่ยอันนี้ที่ผมนำมาเล่าสู่ฟังวันนี้แต่คอยระวังที่เราจะเห็นผิดเท่านั้นเองที่ผมได้ให้ข้อคิดมาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเวลาแล้วจึงขออยู่ได้เพียงแค่นี้การปฏิบัติธรรมะมีสำนักสอนกรรมฐานสอนวิปัสสนากันมีมากเพราะว่าสมัยนี้หรือปัจจุบันนี้ใครเป็นสำนักหรืออยู่สำนักวิปัสสนาหรือสำนักกรรมฐานหรือคนใดได้ปฏิบัติวิปัสสนาได้ปฏิบัติกรรมฐานนั้นมีชื่อเสียงมีเกียรติมียศ จำเป็นต้องมีสำนักสอนวิปัสสนากันมากการเจริญวิปัสสนาก็ตามเจริญสมถะกรรมฐานก็ตามมันต้องมีอุปสรรคพอของดีอยู่ที่ไหนของเลวร้ายก็อยู่ที่นั้นเหมือนกันกับบุคคลที่มีเงินมีข้าวของมากๆผู้ร้ายขโมยต้องพยายามดุร้ายอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะเขาต้องการสิ่งที่คนนั้นมีหรือของดีกับบุคคลนั้นการเจริญวิปัสสนาหรือเจริญกรรมฐานก็ตามจึงมีอุปสรรคเราเคยดูหนังสือว่ามีวิปัสสนูมีวิปลาสแต่จินตญาณนั้นผมดูหนังสือไม่ค่อยมี ดังนั้นการเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนานี้จึงเป็นอุปสรรคคือวิปัสสนูข้อแรกข้อที่สองเรียกว่าจินตญาณข้อที่สามเรียกว่าวิปลาสเราไม่รู้ เมื่อเราไม่รู้ก็ต้องทำการกระทำเช่นนี้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่รู้ไม่ใช่ว่าจะอาศัยเพียงตำรับตำราพอแล้วไม่อย่างนั้นต้องอาศัยสิ่งที่ประสบการณ์มาบุคคลที่เคยรู้เคยปฏิบัตินั้นต้องประสบการณ์มาจริงๆอันคนใดพูดได้แต่ยังไม่เคยประสบการณ์อันนั้นยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าแจ้งเพียงรู้จำมาจากตำรับตำราเท่านั้นแล้วก็รู้จักมาจากตำราเท่านั้นจึงว่าแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ค่อยตกกันผมเคยได้ยินบ่อยๆเรื่องคนเป็นจิตใจไม่ปกติจิตใจฟั่นเฟือน อันนี้ก็เหมือนว่าบุคคลไม่รู้นั่นเองโดยมากเรื่องธรรมกรรมฐานนี้ต้องการความสงบแต่คนที่สอนนั้นบางทีอาจจะไม่รู้ความสงบคำว่าความสงบนั้นเด็กๆก็พูดได้คนแก่ก็พูดได้พระภิกษุสมณเณรพูดได้ทั้งนั้นเพราะว่ารสชาติคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือความสงบเกิดมาร้อยวันพันปีหากว่าเราไม่ได้รับความสงบชีวิตอันนั้นก็เป็นหมันอันนี้ใครๆก็พูดได้เพราะมันมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ช่วยจำแล้วก็นำมาสอนกันอันนี้ดังนั้นพวกที่ทำกรรมฐานก็ตามทำวิปัสสนาก็ตามสติไม่ค่อยปกติเพราะว่าเราต้องการสิ่งที่มันเป็นปกติเราเกิดเลยไปทำสิ่งที่มันไม่เป็นปกติเราต้องการความสงบเราก็เลยไปสร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอันนี้เรียกว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองความสงบนั้นจึงมีอยู่สองแบบหรือสองอย่างด้วยกันสงบแบบหนึ่งนั้นสงบแบบไม่รู้อะไรคิดไปก็ไม่รู้ผมมีคนมาถามบ่อยๆถามต้นชนปลายไม่ได้แล้วเขาก็ยังว่าเขามีสติอยู่นั่นเองอันสติสัมปชัญญะหรือสติคมระลึกได้สัมปชัญญะผมรู้ตัวอันนี้มันก็มีตัวหนังสือเขียนเอาไว้และจำมาได้อันนี้ก็มีอยู่แล้วเราจะไปสนใจอย่างนั้นเราสนใจวิธีที่จะแก้ปัญหาปัจจุบันเราไม่ต้องมองไปให้มันมากเกินไปและไปนั่งทำกรรมฐานไม่ต้องการอยากให้มันคิดต้องการอยากให้มันสงบอันนี้ก็ถือว่ายังเข้าใจน้อย ที่ผมจะอุปมาให้ฟังในวันนี้เหมือนกับเราไปขุดบ่อน้ำเมื่อเราขุดบ่อน้ำไปเจอสายน้ำเข้ามาน้ำข้างในในรูมันต้องออกมาตามหน้าที่ของมันแต่น้ำออกมานั้นน้ำมันสะอาดอยู่แล้วตมเลนมันมีอยู่ในบ่อในหลุมนั้นเมื่อน้ำออกมาสะสมกันเข้าปะปนกันเข้าเราก็เลยว่าน้ำนั้นสกปรกความจริงแล้วน้ำนั้นมันไม่ได้สกปรกมันเป็นตมเป็นเลนอันมันทำสกปรกนั้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราไม่เข้าใจคือเราไปเข้าใจกับตำราเราไม่ได้เข้าใจความจริงไปปฏิบัติมันก็เลยต้องการความสงบวันนี้เมื่อเราขุดบ่อน้ำลงไปแล้วเมื่อไปถึงน้ำเราก็มีวิธีมีขันหรือมีโอหรือมีอะไรก็ตามนะสมมติพูดเราก็ตักน้ำนั้นออกตักตมตักเลนนั้นออกตักทั้งหมดเลยตักออกตักออกตักออกตักออกพอดีตักไปหมดน้ำข้างในมันไหลออกมามันไหลออกมาแล้วบัดนี้มันก็เต็มบ่อมือเราก็กวนเข้าอันนี้เรียกว่าคนกวนเข้ากวนเข้าให้น้ำนั้นล้างตมล้างเลนที่มันสกปรกอยู่ในบ่อนั้นมันก็ทำคนสะอาดทีละนิดทีละหน่อยเข้าไปตอนนี้เราก็ตักน้ำที่มันสกปรกนั่นแหละแต่ความจริงน้ำนั้นมันไม่ได้สกปรกมันตมเลนต่างหากที่มันสกปรกนั้นตักออกตักออกตักออกหมดแล้วปล่อยไว้น้ำข้างในไหลออกมาแล้วก็ต้องตักออกอีกโอนปากบ่อเข้าฉันใดความคิดนั้นไม่ต้องห้ามให้มันคิดมันอยากคิดยังไงให้มันคิดเป็นหน้าที่ของเราจะรู้ความคิดให้เรามีสติมีปัญญามาคอยดูความคิด เหมือนแมวกับหนูเนี่ยพอดีหนูออกมาแมวต้องจับหนูออกมาแมวต้องจับออกมาที่ได้จับทีนั้น เหมือนกับขุดบ่อน้ำนี่แหละเราไม่ต้องไปอัดรูน้ำให้มันออกมาน้ำมันยิ่งออกมาเราก็ยิ่งกวนปากบ่อได้ดีเราล้าง เราล้างปากบ่อออกไปเมื่อล้างออกไปหลายครั้งหลายหนตมเลนหรือสิ่งที่สกปรกอยู่ในบ่อนั้นมันก็หมดไปน้ำสะอาดข้างในมันออกมาเต็มบ่อแล้วน้ำก็เลยไม่สกปรกน้ำก็เลยสะอาดอันนี้ก็เหมือนกันเราดูความคิดของเราเนี่ยดูให้รู้จักให้เห็นแจ้งให้รู้จริงไม่ใช่จะรู้จักจำมาจากตำรับตำราแล้วพอไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นผมจึงจะนำเรื่องวิปัสสนูมาเล่าสู่ฟังคนไปนั่งทำกรรมฐานต้องการความสงบเมื่อมีปัญญาสักนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาเพียงเล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะไม่รู้ของจริงก็ได้มันเลยเกิดปัญญาสักนิดหนึ่งมันต้องการพูดต้องการคุยและมันรู้ไปกับตำรับตำราแต่มันไม่เคยดูจิตดูใจคนนั้นยังมีความโกรธยังมีความโลภยังมีความสงสัยแต่พูดได้อันนั้นเป็นเรื่องของวิปัสสนูให้เราเข้าใจไปในทำนองนั้นวิปัสสนูอุปกิเลสคำว่าวิปัสสนูอุปกิเลสนี่เราไม่ค่อยรู้กันเราเพียงว่ากิเลสคืออะไรกิเลสก็คือความเศร้าหมองนั่นเองความเศร้าหมองความเศร้าหมองเรียกว่ามลทินมลทินก็เรียกว่าความสกปรกนั่นแหละเหมือนกับน้ำมาเข้ากับตมกับเลนเนี่ยมันสกปรกอันนั้นเรียกว่าความสกปรกเรียกว่ามลทินอันนี้แหละเป็นความทุกข์เรียกว่าเป็นบาปเป็นกรรมทำบุญก็เป็นบุญน้อยบางทีอาจจะไม่เป็นบุญก็ได้เพราะมันเป็นทุกข์เพราะท่านผู้รู้สอนว่ามลทินบ้างสกปรกบ้างจิตไม่สะอาดจิตเศร้าหมองบ้างแล้วแกจะพูดยังไงเพราะเรื่องสมมุติเท่านั้นเราต้องศึกษาให้รู้แจ้งรู้จริงไม่ใช่ว่าศึกษาเพียงรู้จำรู้คิดเท่านั้นดังนั้นจินตญาณแบบนี้คือมันมีปัญญาสักนิดหนึ่งมีคนมาพูดเรื่องสติสตังเหล่านี้แหละอันนั้นต้องเป็นสติอย่างนั้นอันนั้นต้องเป็นสติอย่างนี้มันไม่เคยรู้สติเลยแต่มันไปสนใจเรื่องอื่นๆทั้งนั้นคอยแก้ปัญหาพูดคุยกันไปอย่างนั้นแก้ทุกข์ไม่ได้คนนี้เสียสติสติไม่ค่อยมั่นคงไม่เหมือนวิปัสสนูวิปัสสนูไม่เสียสติแต่ตอนจินตญาณนี่เสียสติทำให้มันสมองเสื่อมไปไม่แน่นอนถ้าอาจารย์ไม่ค่อยแน่นอนแล้วพวกท่านทั้งหลายไปปฏิบัติธรรมะต้องพยายามระวังตัวเองอยากให้ครูบาอาจารย์ระวังให้เมื่อผิดปกติเราต้องหยุดหยุดทันทีหยุดอะไรหยุดการกระทำนั่นแหละเมื่อเราหยุดการกระทำแล้วสิ่งที่มันเป็นขึ้นมาภายในจิตใจนั้นมันจะค่อยลดไปลดไปเองอันนี้แก้ได้ไหมตอนวิปลาสนี่อันนี้แปลว่าความเห็นผิดวิปลาสแปลว่าความเห็นผิดเห็นผิดแล้วมันจะถูกต้องได้ไหมมันไม่ถูกต้องคนเดินทางผิดแล้วมันจะถึงไหมมันเป็นอันว่าไม่ถึงอย่าเข้าใจว่าตัวเองเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นท่านว่าเป็นความเห็นอันถูกต้องเมื่อเราเห็นถูกต้องเราเดินไปก็ต้องถึงก็ต้องรู้แต่คนเป็นวิปลาสไม่เคยดูจิตใจไม่เคยดูความคิดความคิดมันคิดพูดออกมาไม่เห็นมันไปเห็นผมรู้มันไปคิดผมรู้อันนี้แหละถูกต้องอันนี้แหละความสุขมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผมจึงเลยพูดบ่อยๆเลยสุขแบบหนอนไม่ใช่ว่าสุขแบบที่เป็นคนมีปัญญาหนอนมันเคยอยู่กับกองอุจจาระเคยอยู่ที่สกปรกที่ไหนสกปรกแมงวันมันไปตอมเมื่อแมงวันไปตอมแมงวันมันเรียกว่าขี้บ้านผมเรียกว่าขี้ไข่ขางขี้แมงวันนั่นเนี่ยเกิดเป็นตัวหนอนขึ้นเราจะเอาหนอนนั้นออกจากที่สกปรกนั้นมันไม่อยากออกเพราะหนอนมันชอบสิ่งที่สกปรกดังนั้นคนเป็นวิปัสสนูก็ตามเป็นจินตญาณก็ตามเป็นวิปลาสก็ตามมันชอบอย่างนั้นจินตญาณวิปลาส วิปัสสนูมันเป็นอุปสรรคต่อปัญญาต่อสติต่อสมาธิคนไม่เคยรู้สมาธิแต่สมาธินั้นเขาว่าสมาธิต้องไปนั่งหลับตาหรือนั่งภาวนาที่ไหนก็ตามแหละต้องทำให้จิตใจสงบอันนั้นสมาธิแบบนั้นก็ถูกน้อยแต่มันไม่ถึง 100% คำว่าถูกน้อยเนี่ยแต่มันไม่ถึง 100% มันจะสมบูรณ์ไหมมันไม่สมบูรณ์สมาธินั้นไม่ได้หมายถึงการไปนั่งหลับตาอย่างเดียวสมาธินั้นท่านหมายถึงกว้างคือตั้งใจทำการทำงานการงานอะไรมีต้องทำให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยหรือสมาธิคือดูตัวเองการทำการพูดหรือสมาธิคือดูชีวิตจิตใจตัวเองชีวิตของคนทุกคนนั้นมันไม่มีความเดือดร้อนมันมีความสงบอยู่แล้วไม่ใช่ตั้งแต่คนนะสัตว์เดรัจฉานก็มีอย่างนี้อันตัวสมาธินั้นมันมีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงก็ได้ตัวสมาธิคือตั้งใจสมมุติเราทานอาหารก็ต้องตั้งใจทานอาหารเราต้องรู้จักอาหารสิ่งนี้จะเป็นพิษแก่ร่างกายเราเราก็ต้องรู้สิ่งนี้เราทานอาหารลงไปแล้วมันจะทำประโยชน์ให้แก่ร่างกายเราเราก็ต้องรู้อันนี้เรียกว่าสมาธิคือคนตั้งใจจะไปไหนมาไหนไม่ตนหลักตนตอไม่ลงคูลงคลองอันนั้นเดี๋ยวคนมีสติแต่สติอันนั้นสมาธิไม่ใช่เป็นสติแบบที่เราทำความเห็นแจ้ง สติแบบความเห็นแจ้งมันอีกเรื่องหนึ่งความเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นตัวชีวิตของเรานี่เองชีวิตของเรานี่มันสงบมันไม่เดือดร้อนมันไม่มีทุกข์หรือจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันมันไม่ชอบความทุกข์มันชอบความสงบท่านผู้รู้ก็เลยกล่าวเอาไว้ในตำรับตำนานหรือตัวหนังสือมีเอาไว้ว่าจิตใจของคนมันมีความสะอาดสว่างสงบบางคนก็พูดอย่างนี้บางคนก็ไม่รู้อ่ะสะอาดสว่างสงบพูดได้เพราะมันมีตัวหนังสือเราจะเข้าใจว่าตัวหนังสือนั่นน่ะมันดีแล้วแต่เราต้องทำความเห็นแจ้งความรู้จริงเมื่อไม่มีความสะอาดสว่างสงบเขาเรียกว่าจิตใจเป็นสกปรกจิตใจเป็นมลทินจิตใจเป็นโมฆะชีวิตเป็นมลทินชีวิตเป็นสกปรกชีวิตเป็นโมฆะเขาโมฆะก็ไปว่าไกลไม่ได้บุรุษเขาว่าโมฆะบุรุษผู้ชายเขาเรียกว่าโมฆะบุรุษถ้าเป็นผู้หญิงแบบนี้เราก็ต้องหามาพูดอีกว่าสตรีบุรุษไว้อย่างนั้นก็ได้คำว่าบุรุษเราเรียกผู้ชายคำว่าสตรีก็แปลว่าผู้หญิงคำว่าโมฆะก็แปลว่าใช้ไม่ได้ผู้หญิงเป็นอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้ผู้ชายเป็นอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้เรียกว่าโมฆะบุรุษโมฆะสตรีอย่างนั้นให้พวกเรานี่มันสงบสาให้เข้าใจให้ถูกต้องเมื่อเราทั้งหลายศึกษาไม่ถูกต้องก็เรียกว่ามนทินสกปรกหรือจิตใจเศร้าหมองมันเป็นทุกข์เราก็แก้กันไม่ได้อันนี้วิปลาสผมเคยเจอมาหลายคนพูดได้วิธีที่จะแก้เขาต้องมีอย่างที่ครูบาอาจารย์เคยพูดว่าไส้ต้องมีน้ำมันต้องมีหนักหลอดต้องมีไม่ขีดต้องมีต้องการปุ๊บจุดปั๊บสว่างทันทีอันนี้ก็ถึงพร้อมแล้วเราทำมาแล้วคำว่าหมักหลอดต้องมีตะเกียงต้องมีไส้ต้องมีน้ำมันต้องมีไม่ขีดต้องมีอันนี้ก็ให้เราพิจารณาให้มันดีอันนั้นมันคือคำพูดคำว่ามีพร้อมแล้วนี่หมายถึงถ้าหากว่ามีผู้ใดมาปฏิบัติกับเราเราต้องรู้แล้วต้องแก้ปัญหาสิ่งนั้นอย่าให้มันพลาดไปอันนี้แปลว่าเรามีพร้อมแล้วเราได้ปฏิบัติมาแล้วเราเข้าใจแล้วเราต้องทำอันนี้เรียกประสบการณ์อย่าเพิ่งไปดูแต่ตัวหนังสือเรียนตั้งแต่หนังสือจำมาแล้วไปสอนคนอื่นนั้นเขาเป็นแล้วแก้ปัญหาไม่ได้เมื่อเขาแก้ปัญหาไม่ได้ก็เรียกว่าคนดีมีมากแต่ทำให้คนดีนั่นแหละเป็นคนเลว มีมากเช่นเดียวกันบัดนี้คนดีมีน้อยคนที่จะเสาะแสะแสวงหาคนที่กำลังเลวร้ายนั่นแหละให้เขากลับมาเป็นคนดีได้อันนั้นมีน้อยคนหรือจะพูดตรงๆก็คือบุคคลที่มีปัญญาเคยประสบการณ์มานั้นจะแก้ปัญหาบุคคลที่กำลังเป็นวิปัสสนูเป็นจินตญาณเป็นวิปลาสให้บุคคลตกไปให้เขากลับมาเป็นคนดีนั้นมีน้อยคนหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคนกำลังกินเหล้าเล่นการพนันสูบบุหรี่เที่ยวเตไปเตมาไปนู่นมานี่โดยที่ไม่รู้สึกตัวจะไปสอนให้บุคคลนั้นกลับคืนมาเป็นคนดีให้เขาเลิกล่าจากสิ่งที่ผิดนั้นมีน้อยคนอย่างนี้แต่สอนให้เขาเป็นอย่างนั้นมีมากอันนี้มีมากพูดอย่างนี้ก็จะหาว่าผมนี่พูดให้เพื่อนเสียไม่ใช่อย่างนั้นก็พูดความจริงให้กันฟังโดยมากคนไปนั่งกรรมฐานก็ตามไปเจริญวิปัสสนาก็ตามไม่เคยดูความคิดตัวเองผมเองอันนี้ไม่รู้ความคิดสิ่งที่ผมพูดนี่ผมประสบมาผมจึงรับรองได้บางทีเดินจมกรมก็ตามนั่งสมาธิก็ตามมันไม่เห็นความคิดนี่ความคิดมันวูบเข้าไปมันไม่เห็นมันก็เลยไปเห็นเลขเห็นบัตรเห็นเบอร์เห็นจริงๆเรื่องนี้เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นลูกแก้วเห็นดวงแก้วเห็นพระพุทธรูปเห็นอะไรต่างๆที่ประทับแล้วแต่มันจะเห็นอันนั้นไม่อื่นไกลจิตใจของเรานี่เองมันวูบออกไปเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจบางทีตัวเราเนี่ยผมต้องการอยากหายตัวได้ครับผมเป็นอย่างนั้นผมจะเจริญวิปัสสนาไปเจริญกรรมฐานเพราะผมอยากมีฤทธิ์อยากมีเดชอยากหายตัวได้อยากเหาะได้พูดให้มีแต่เสียงไม่อยากให้เขาเห็นเนี่ยมาคิดไปอย่างนั้นอยากทำมีการปลุกเสกทำให้มันน้อยคนได้ทำให้มันหลายหลายคนได้มันคิดไปลอยอันพันอย่างแต่เราวางโครงการอันนั้นมันคิดแต่เมื่อไปปฏิบัติจิตใจมันเคยคิดอย่างนั้นมันก็เลยปุ่งขึ้นมาเมื่อมันปุ่งขึ้นมาเราก็เลยไม่เห็นจิตไม่เห็นใจไม่เห็นต้นตอของความคิดนี่เองอันนี้แหละที่ผมนำมาแล้วมาเตือนจิตสกิดใจของพวกเรา วิธีที่แก้มันก็มีครับมีวิธีที่จะแก้เราจะทำยังไงเราต้องทำความเข้าใจกับบุคคลที่กำลังเป็นให้เขาพูดให้ฟังเขาเป็นยังไงเราต้องฟังฟังคำพูดเขาก็รู้เมื่อเขาพูดออกมาเราก็ต้องจับได้จับคำพูดที่มันหลงผิดมันหลงผิดในขณะเมื่อเราเป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เป็นเหมือนกันกับเราเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์หรือคนมีหูทิพย์มีตาทิพย์แล้วจะไปมองเห็นคนพูดไกลๆอยู่ที่คนละจังหวัดกันได้ยินหรือว่าตาทิพย์เขาหมุนสลากกินแบงหรือเขาทำการทำงานอะไรอยู่เรามองเห็นอันนั้นคนไม่เข้าใจคำว่าตาทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์ก็หมายถึงคนมาพูดอันใดอันหนึ่งที่มันผิดแล้วก็มาดูจิตใจของเราเรามองเห็นว่าคนนั้นพูดผิดแล้วมันพูดเรื่องไม่ถูกตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วอันนั้นเรียกว่าตาทิพย์หูทิพย์คือคนนั้นพูดมันไม่มีสาระมันไม่มีแกนสารมันดับทุกข์ไม่ได้ต้องรู้จักอันนี้เรียกว่าหูทิพย์ไม่ใช่ว่าทิพย์แล้วไปมองไปเห็นอันนั้นไปฟังอันนี้มันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจคำพูดมันเข้าใจกับตัวหนังสือที่ผมพูดนี่ผมรับรองได้ 100% ทำไมรับรองได้ก็ผมเป็นเด็กไปนอนนากับพ่อผมเล่าให้ฟังไม่ต้องพูดมากตอนนี้พูดน้อยๆพ่อผมพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้ว สองพี่น้องไปเลี้ยงควายนี่ว่าควายออกจากคอกไปทีแรกก็ต้อนให้มันไปกินหญ้ามันก็ไปกินหญ้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปตกเย็นมันก็ต้อนควายมาต้อนควายเข้ามาจะมาผูกมามัดไว้ในคอกนี่แหละควายมันก็เลยไม่มาหรือมันมาไม่ถึงบัดนี้มาไม่ถึงมันก็ในป่าในดงมันก็เลยมืดมันมืดแล้วบัดนี้ก็เลยนอนที่นั่น อันนี้พ่อผมสอนว่าอย่าไปคนเดียวอย่ามาคนเดียวไปไหนมาไหนต้องมีผู้มีเพื่อนให้มีความรักกันท่านสอนเพียงความรักกันเท่านั้นแต่ท่านรู้เพียงผมชอบพอใจกันรักกันพี่น้องๆอย่าติดข้องต้องเสียงกันต้องรักกันใครมาพูดอะไรต้องช่วยกันทำกันพูดช่วยกันถ้ามีคนมาชกมาต่อยก็ต้องช่วยกันท่านสอนแต่อย่างนั้นพอผมท่านเล่าให้ฟังอันนั้นท่านรู้บัดนี้โตผมเองอันนี้พูดแต่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นอันนั้นก็ดีแล้วส่วนดีกว่าดีที่สุดดีแล้วท่านสอนนั้นแต่มันยังถึงที่สุดไม่ได้ตอนผมมาเจริญสตินี่ผมคิดขึ้นมาวูบเดียวมันจิตใจสำนึกขึ้นมานี่คำว่าหูทิพย์ตาทิพย์มันต้องมองเจาะลงไปอย่างนั้นได้ยินแล้วก็ต้องมองคำพูดอันนั้นอันนี้เรียกหูทิพย์ตาทิพย์ได้ยินแล้วต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์เมื่อคนมีปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงอันนี้ไม่ใช่เพียงรู้จำรู้จักเท่านั้นจะพอไม่ใช่อย่างนั้นตอนนั้นท่านว่าพอดีผูกควายไปแล้วน้องตายมันขึ้นต้นไม้ไม่ได้มันก็เลยนอนอยู่กับต้นไม้นอนขึ้นดินควายก็ต้องนอนขึ้นดินที่ตายมันขึ้นต้นไม้ได้ที่ตายขึ้นไปนอนอยู่งาไม้ที่มันพอนอนได้ก็ต้องนอนเกาะอยู่งาไม้นั่นแหละเสือก็ลำมาไว้คนบุญนี้แขนคอกระโบยากกว่าท่านคนบาปนี้แขนผ้ากระซิบกินกว่าท่านแขนหมายถึงว่าก็อยู่ในคอเสือนั่นแหละมามันก็ไม่กินคนมีบุญนะแต่คนบาปนั้นแขนอยู่ฟ้าคุณมันก็จะกินเหมือนกันอันนี้พอผมสอนไม่ใช่สอนท่านพูดให้ฟังลำมาลำมามาใกล้ๆเข้ามาที่สายมันนอนไม่รู้เกิดที่สายมันนอนไม่หลับมันก็ตื่นมันก็ต้องระวังน้องชายมันไม่รู้สึกตัวมันนอนหลับพอดีเสือลำมาคนบุญนี้แขนคอกระโบยากคนบาปนี้แขนผ้ากระซิบกินวันนี้มันมาถึงควายกับถึงคนมันก็เลยมาดมควายดมคนควายกับคนมันมีบุญมันก็เลยไม่กินพอดีมาถึงที่นั้นมาดมที่นั้นมันเลยแงนหน้าขึ้นไปข้างบนผู้พิชายอยู่ข้างบนมันตกใจเห็นแสงกาเสือพาดขึ้นไปแล้วมันตกใจมันสะดุดใจก็เลยเผลอสติมันไม่มีในบัดนี้มันตกใจก็เลยวางงาไม้หล่นลงมาบ้านผมเรียกว่าตกคันว่าตกนั่นอาจจะไม่รู้หล่นลงมาตุ๊บถึงดินเสือกินจ้อยอันนี้พอผมเล่าให้ฟังให้รักให้แทนกันความจริงไม่ได้สอนเพียงแค่รักแทนเท่านั้นคือคนมีบุญนี่ต้องเห็นจิตเห็นใจตัวเองผมเข้าใจอย่างนั้นเห็นคนอื่นมีสิ่งมีของไม่ต้องจับไม่ต้องบายเอาของคนอื่นเมื่อเอาของคนอื่นก็เสียใจเหมือนกับของเราที่มีอยู่แล้วคนอื่นมาเอาเราก็เสียใจคนมีบุญมันต้องรู้จักอย่างนี้มันต้องมีศีลมันต้องมีธรรมประจำใจแต่ศีลธรรมนั้นมีอยู่แล้วแต่ไม่เห็นศีลไม่เห็นธรรมความจริงอันศีลธรรมนั้นมันมีอยู่ในจิตใจของคนเราไม่เคยเห็นศีลไม่เคยเห็นธรรมคนนั้นก็เลยไม่เอาศีลไม่เอาธรรมไปใช้นะผมเข้าใจอย่างนี้คนบาปนี่ครับเห็นของใครก็เอาทั้งหมดเลยตะพื้นไปเลยอันนี้เขาว่าคนบาปมันกินเสือมันกินคือตัวกิเลสมันกินตัวโทสะโมหะโลภะมันกินจิตใจมันเศร้าหมองจิตใจมันสกปรกจิตใจมันเป็นมลทินอันนี้แหละท่านทั้งหลายการเจริญวิปัสสนาต้องเข้าใจให้มาดูต้นตอของชีวิตให้เห็นชีวิตจริงๆเมื่อชีวิตเราคิดปุ๊บขึ้นไปไม่ใช่ชีวิตคิดนะตัวจิตใจมันคิดปุ๊บขึ้นไปตัวจิตใจก็ต้องเห็นชีวิตก็ต้องเห็นชีวิตคือความมีอยู่ชีวิตคือลมหายใจชีวิตคือการต่อสู้จะพูดยังไงมันก็ไม่จบครับคือชีวิตของเรานั้นมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วตัวจิตใจของเราจริงๆนั้นมันก็สะอาดสว่างสงบอยู่แล้วตัวที่ไม่สะอาดที่ไม่สว่างที่ไม่สงบมันไม่ใช่เป็นต้นตอของชีวิตมันไม่ใช่เป็นต้นตอของใจมันเป็นอะไรมันวูบเข้ามามันมาตัวครั้งตัวข่าวเท่านั้นเราต้องมองตัวนี้ให้เห็นให้เข้าใจดังนั้นคำว่าเห็นแจ้งรู้จริงนี่มันต้องเห็นว่าชีวิตเราสกปรกไหม จิตใจเราสกปรกไหมมีโทสะโมหะโลภะเข้ามาไหมหรือไม่มีเราต้องเห็นต้องรู้ให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็พูดได้แต่ก็ดีพูดได้ไม่ดีแต่ว่าเอาไปใช้กับเราไม่ได้อันนั้นเรียกว่าโมฆะบุรุษโมฆะสตรีคำว่าโมฆะแปลว่าใช้ไม่ได้ผู้หญิงก็เหมือนกันใช้ไม่ได้ผู้ชายก็เหมือนกันใช้ไม่ได้อันนี้ถ้าเหลือคนไม่รู้ว่าภาษาบ้านผมเรียกว่าคนไม่รู้คนอวดดีผมเรียกว่าคนอวดดีมันไม่ใช่มีดีแล้วเอามาพูดให้คนฟังอันนี้แหละท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีที่ว่าพูดอวดอุตริมนุษย์สาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนมันเป็นอมัตตปราชิกคำว่าปราชิกนั้นหมายถึงความมืดความไม่รู้ความไม่เข้าใจขาดจากความเป็นภิกษุภิกษุแปลผู้เห็นไทยเห็นไทยจริงๆเรื่องนี้เรียกว่าเห็นแจ้งรู้จริงเข้าใจจริงพวกเราต้องพยายามอย่าให้มันเห็นผิดถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่าวิปัสสนูถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่าจินตญาณถ้าเห็นผิดไปแล้วเรียกว่าวิปลาสเราต้องเข้าใจศึกษาให้รู้ให้เข้าใจความสงบนั้นจึงมีอยู่สองแบบด้วยกัน ความสงบแบบหนึ่งสงบแบบคือไม่รู้อันใดอันนั้นเรียกว่าสงบใต้โมหะสงบอยู่นำกับโมหะโทสะโลภะสงบแบบที่ผมพูดให้ฟังในขณะนี้อันนี้มันไม่ใช่เป็นความสงบมันเป็นความเห็นแจ้งแต่มันก็สงบสงบแบบใดสงบแบบความหลงผิดสงบแบบโทสงบปราศจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะมันสงบแบบนี้มันอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยปัญญาสมาธินั้นไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตาอย่างเดียวสมาธิหมายถึงการตั้งใจทำการทำงานดูจิตดูใจของเรามันเป็นอย่างนั้นเท่าที่ผมได้ให้ข้อคิดมาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแล้วจึงขอหยุดเสียงแค่นี้